What's up? Sandy the Rancher fucking Clarkport. Your boys, I fell, all the stop up its spell. Jerk fun, all the counter over that. Maar dat komt niet vanuit iemand zijn bruine huid, maar door een rijke die de wereld haat. Dus een beetje moeder op die hatelijke man in pakken, die heeft alles hebben aangedaan. Kom wat met handen voor het zand waarin de rijke zakken. De tijd om ergens voor te staan is daar. Luister nu maar goed, want als je het nog niet weet, ook niet. Functioneert. De rijken. We zien een volk met een grenzen aarde, met de aarde van de wereld. De rijken. We zien heel de wereld rond. De rijken. Voor wie wordt al die olie opgepompt? De rijken. Die willen macht om de macht en doen alles, maar alles wat verandering bekomt. De rijken. Die doen heel de dag niks. De rijken. Wie zet heel de wereld in de fik? De rijken. Maar ze zijn zwak in hun luid ingezakt. Niet voorbereid op mensen zoals ik. En jij, en zeker niet tussen fucking drums. Melkroes. Organisatie of zo? What the fuck? Ik ken maar één echte terroristische organisatie en dat is de staat Israël. Free Palestine! Maar ja, blijkbaar zit onze overheid zo diep in de reet van de Israëlische lobby dat ze weigeren sancties te ondernemen. En dan is het voor ons toch echt de tijd om te verzetten tegen macht! Het is niet wat je dacht, het is niet wat je dacht. Het hele leven is heel anders dan je had verwacht. Je hebt al vaak gekraakt, ik heb hier niet om geraakt. In deze wereld word je zeker niet uitgedaagd.

van Borat raak jij steeds meer jaren kwijt. En hij zegt niet zo zeggen, heb je nooit een keer genoeg. Maar hij mag bij zichzelf beginnen, daarom gaan wij nooit genoeg staken. Niks in de supermarkt duur. Check. Op vakantie gaan. Check. Nooit meer in het rood staan. Check. Eindelijk tijd voor je oma. Check. Nooit meer hele dagen uit zona. Check. Klinkt mooi om waar te zijn, maar het kan allemaal. Dan is deze voor alle motherfuckers die rijk willen worden door een huis te kopen, er niks aan te doen en iemand erin te zetten en niet te veel te laten betalen. Deze is voor de huisjesmelkers! Er is een huis in de stad dat nu al jaren leeft. Hoe lang dat nog moet duren, terwijl ik steeds op fiets wil naar een huisbaas naar Ibiza. En ondertussen wordt de huur alsnog weer duurder. Oh, ik heb geen grote wens, ik wil gewoon een huis om in te leven. Het is heus niet zo vervelend. Oh, ik denk niet aan romance, ik weet gewoon altijd hoe ik leven wil. Thank you. Dankjewel. We hebben nog eentje voor jullie. Dikke shout-out naar jullie dat jullie hier nu nog steeds zijn. De straat op om je uit te spreken tegen alle bullshit die in onze wereld gaande is. En een van die dingen waar ik zo mee zit, is dat we toch al lang genoeg hebben voor iedereen, maar dat het maar niet lukt om het eerlijk te verdelen. Er is één vraag die maar niet uit mijn hoofd gaat. Ik kom er niet overheen. Kunnen we niet gewoon eerlijker met elkaar delen? Oh, waarom is dat? Waarom is nog niet alles gratis? Dieper nog geen, heb collega's om me heen. Waarom geven door vermoeidheid voel ik me toch alleen? No pain, no gain, ben helemaal verdoofd. Dus dit het leven dat me al die jaren lang is beloofd. Misschien als ik nog harder werk, mijn grind zet sterker, kan ik eindelijk eens voelen wat het is om te bedoelen. Maar vannacht toen ik stip, hoorde ik ergens diep van binnen steeds maar in die brandende vraag: waarom is nog niet alles gratis? Zo van gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis. That's right, nice, jullie hebben hem door. Op de helft van de bridge doe ik zo en onder jullie dat. Let's go. Snap ook wel, het is best wel veel gevraagd. Maar ik voel dat ik toch wel een snaar heb geraakt. Het is te krachtig, ik kan er nu niet meer omheen. Wat verwacht je dat ik blijf simpen voor dit systeem? Pak mijn hand maar, want samen is meer dan alleen. En geen zorgen, ik steek je door de moeilijkheid heen. Want morgen staan we in een wereld waar de Dank jullie wel. Wij waren Woody Grooves. Stop nooit, maar dan ook nooit met je uitspreken. Blijf dag in dag uit strijden voor een betere wereld. Want het kan en het bestaat. Wij zijn het bewijs ervan. En dit gaat alleen maar groeien komende jaren. Dikke shout-out naar jullie. Hallo. Thanks. Dankjewel, Woody Grooves.